تاکہ مزید لوگوں کے دل میں اس کی عظمت اور اس کا وقار دل میں راسخ ہو. گزشتہ گفتگو ہم نے یہ کی کہ قرآن مجید قرآن حمید کے پڑھنے سے فضائل، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے کسی چیز کو زن لگ جاتا کسی طرح دل میں بھی زن لگ جاتا. پوچھا گیا کہ اس زن کے دور کرنے کا طریقہ کیا جو دل میں زن لگ جائے. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید قرآن حمید کی کثرت سے تلاوت کرو. یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس سے آدمی کے دل کا غم مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل اور منافق کیا، آج ہم یہ گفتگو کریں گے. جیسا کہ قرآن مجید قرآن حمید نے فرمایا الف لام میم، اس کے کوئی معنی نہیں، اس سے مراد کیا. البتہ علماء نے اپنا خلاف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، لام سے مراد جبریل امین ہو، اور میم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات. اس نے تطبیق یوں قائم کی جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ان کو علماء اپنی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات یہ قطع سے بنا ہے، قطع کے معنی ہے کسی چیز کو الگ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں قطع تعلق، فلا معاملہ قطع ہو گیا، الگ ہو گیا. چونکہ ان حروف میں ایک ہی حرف کو الگ الگ پڑھا گیا، جیسے فرما الف لام میم تا ہا کاف آ یا عین فا، اس لیے ان کا نام حروف مقطعات رکھا گیا. اور ایک قول یہ ہے اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں جانتا. علماء نے اپنے قیاس سے اس کے معنی بیان کیے اپنے اپنے علم اور فضل کے اعتبار. اہل سنت و جماعت کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے کو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے. کیوں؟ جو قرآن مجید قرآن حمید ہی میں ارشاد ہوا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. جب فرمایا کہ پورا قرآن سکھا دیا، یہ حروف مقطعات یہ بھی چونکہ قرآن کا حصہ ہے، اس لیے غالب گمان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حروف مقطعات متشابہات ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. ایک اور اس پر دلیل بیان کی جا سکتی ہے، تفسیر روحی بیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت اپنی تفسیر میں نقل کی جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید قرآن حمید کا پورا علم تو ہے جیسا آگے بھی ہم عرض کریں، لیکن حضور کو حروف مقطعات کا علم دی. پہلے ذہن نے یہ راسخ کی دیے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنے حبیب علیہ السلام سے وہ کلام فرماتا تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو پتا نہ لگے کہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید قرآن حمید میں یہ آیات مقطعات، اور حدیث شریف میں اس سے یوں بھی بیان دیا گیا اور خود قرآن میں بھی ہے، جو حضور عرش اعظم اور لامکان پہنچے تو لامکان پہنچنے پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو چاہا کلام فرمایا، جس کی کوئی تفصیل نہیں ملے گی کہ وہ کلام کیا، اور یہ کلام کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، جبریل امین کی خراسان وہاں تک نہیں، تو وہ کیا کلام ہوگا وہ اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا، اسماعیل حقی نے یہ دلیل نقل کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صاف یا عین صاف صاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، فرمایا میں سمجھ گیا، یا عین صاف، ہر ایک حرف پر حضور فرما تو میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. جبریل امی کہہ لے گے میں لانے والا، میں نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. معلوم ہوا کہ بسا اوقات برموس براق کہ لانے والے جبریل امی ہیں، لیکن انہیں ان رازوں کا پتہ نہیں ہوتا جن رازوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ دیتے. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کا اس معاملے میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حروف مقدعات کا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن وہ بھی اس کے قائل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے علماء حقانیین جو بڑے علماء خاص ہوتے ہیں دنیا میں، جنہیں علماء ربانی یا حقانیین کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ان باتوں سے باخبر فرما دیتا ہے. یہ تو اس کا معاملہ تخلیق نامی یہ حروف مقدعات. اب آئیے جو ہمارا عنوان فرما، ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. میری گزارش ہے بعد میں آنے والے حضرات سے کہ دیکھیں، لوگوں کو بہت پریشان ہو، جب آپ کندھے پھلان کر کے آئیں گے جو پہلے صف میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو اذیت ہوتی ہے، تو برائے کرم جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت برا لگتا ہے اگر کسی کے کندھے پھلان پر اور آدمی آن کر اس کے سامنے بیٹھ جائے جو پہلے سے آن کر بیٹھا ہوا، بہت برا لگتا ہے. خدا کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. گرو شریف اللہ سے محمد امام وباری کو سمجھے سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ. ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. یہ اس کی عظمت کی ایک دلیل ہے. کیا مطلب ہوا؟ جب سے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا آج تک پوری 1400 سالہ تاریخ کم و بیش آپ ملاحظہ فرما لیں، آج تک کوئی شک نہ اتنے سے کوئی لفظ نکالنے پر قادر ہوا، نہ کوئی ایک آدھ جملہ اس میں اضافہ کرنے پر قادر ہوگا. کسی نے یہ آپ کتاب جو قرآن مجید میں کوئی رد و بدل کر دے، ایک خوبی تو اس کی یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہر جگہ اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے علاوہ جو خوبیاں اس میں ہیں، بلکہ ان وہ خوبیاں کتب سابقہ میں بھی موجود نہیں تھی. یہ آخری کتاب یقیناً وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، لیکن آپ نے دیکھا اس میں بہت منتشر نہ ہو جائے مضمون. اور انجیل زبور آج علماء اہل سنت اور مسلمانوں کا دعویٰ کہ ان کتابوں کے ماننے والے ہم بھی، اس معنی پر کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنی بھی صحیح ہے اور کتابیں انبیاء پر نازل، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اصل کاپی کوئی ہمیں دکھا دے کہ صاحب یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے، کوئی بھی اصل آپ کو کتاب آج تک نظر نہیں آئی. بلکہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، محققین کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انجیل چھپتی ہے ہر 5-6 سال 10 سال کے بعد تک ہی انجیل کو آپ پڑھتے رہیے، تو 10 سال پہلے انجیل میں کچھ تھا، اس کے بعد کچھ اور اضافہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور اضافہ ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید محفوظ چلا آیا. کوئی کتاب بھی اتنی محفوظ عزیزان گرامی نہیں. اور اس کا تسلسل دیکھیے کہ صحابہ نے حفظ کیا، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد چلتا ہوا آج تک یہ ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کی حفاظت قلم یا کاغذ پر نہیں، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں کی ہے اور اس سے کوئی نکال نہیں سکتا. بڑے بڑے مسلمانوں پر آندھیاں آئیں دور آئیں، 150 برس انگریز ہندوستان میں رہا، پوری کوشش اس نے کر ڈالی مگر ناکام. قرآن مجید قرآن حمید آج تک اسی طریقے سے موجود ہے جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. اب اس کی خوبیاں آپ گنانے لگ جائیں، اس کے کئی نام جیسا ہم نے عرض کیا تھا، ہم چلیے اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو عرض کریں. دنیا غور کیجیے آپ، جتنی یہ کتاب چھپتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں چھپتی. جتنا اس کتاب سے تلاوت کیا جاتا ہے کوئی کتاب اتنا تلاوت نہیں کی جاتی جو قرآن مجید قرآن حمید. ساری دنیا میں یہ کتاب جتنی حفظ کی جاتی پوری دنیا میں کوئی کتاب بھی حفظ نہیں کی جاتی. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں حفظ کا کوئی لوگوں کے یہاں گویا وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی کسی کتاب کو یاد کر لیا جائے، کوئی ان کے یہاں اس کا معیار نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا قرآن مجید قرآن حمید کے حفاظ کرام کا معاملہ ہے. یہ جس دور میں میں اور آپ، یہ بہت بے راہ روی کا دور، لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن کے اتنے حافظ ہیں کہ انہیں رمضان المبارک میں سنانے کے لیے مصلی نہیں ملتا. آپ دیکھ لیجیے ایک ایک مسجد میں کئی کئی خرابیاں ہوتی ہیں تربیت کے لیے بچوں کے، بچوں کو تراویح پڑھانی آ جائے تو ایک یعنی مصلی ایک مسجد میں 6-6-8-8 الگ تراویحیں پڑھی جاتی ہیں تب بھی حفاظ جو ہیں وہ ختم نہیں پاتے. اتنے حفاظ جو ہیں آج بھی اس تعداد میں موجود ہیں. اور آپ غور کیجیے اس کی حفاظت کا عالم، اگر آگے کھڑا ہوا حافظ کہیں زیر و زبر میں بھی فرق کر دے، کہیں اس سے سہو اور بھول ہو جائے تو پیچھے ایک اور حافظ کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً اس کو لقمہ دے کر صحیح ڈگر پر اس کو لے کر کے آتا. یعنی یہ کہ حافظ صاحب یہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت یوں ہے، فوراً پیچھے سے اس کا لقمہ دے دیا جائے یہ دے دیا جاتا. اور پورے پاکستان میں یا دنیا میں پوری تراویوں میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چونکہ اتنا زیادہ چھپتی، اتنی زیادہ پڑھی جاتی، اتنی زیادہ یاد کی جاتی ہے، اس لیے قرآن ہی نے قرآن کا ایک نام ذکر قرار دیا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن مجید نے ایک نام قرآن کا ذکر بتایا اور یہ بھی فرمایا و انا لہ لحافظون، آدمی اگر کسی کی حفاظت کرے تو اس میں رد و بدل ہو سکتا مگر اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ. جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کتاب میں کہیں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے زیادہ یہ کتاب ذکر کی جاتی. اس کے تقدس کو جو بھی دیکھیے کہ اس کا ایک نام ذکر ہے، اس کا ایک نام عزیزان گرامی کتاب ناطق، نطق اور ناطق، اصل میں ناطق کا مطلب ہے بولنے والا. اگر ہم اس کو کہیں کتاب ناطق تو اس کا معنی ہوگا بولنے والی کتاب. بولنے والی کتاب سے کیا مراد ہوگا اب غور کیجیے. بولنے والی کتاب اسے کیوں کہا گیا؟ انجیل بولنے والی کتاب نہیں، توریت بولنے والی کتاب نہیں، زبور بولنے والی کتاب نہیں، یہ بھی تو آخر کتب کے سماوی ہیں یا نہیں جو اپنے زمانے کے انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی، اسے بولنے والی کتاب کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ناطق قرآن مجید فرقان حمید، اس کتاب سے متعلق کوئی سوال کیا جائے کسی کتاب تو یہ کتاب آپ کو اب خود جواب دے گی، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ہی آپ کو جواب دے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں کتب سماوی جو پہلے کی تھیں ان میں یہ نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میرے آپ کی کیا سمجھ میں آئے۔ لیکن اسے کتاب ناطق اس لیے کہا گیا کہ جو بات آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو جواب دے گی، اور اس دنیا اور مافیہ کائنات تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، جس میں تفصیل آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ ہماری نگاہوں کا قصور۔ اب آئیے، اگر یہ کتاب ناطق ہے، یہ بولتی کیسے؟ صرف آپ کے ذہن میں اس مضمون کو بٹھانے کے لیے ہم قرآن مجید، قرآن حمید سے قرآن ہی کے متعلق کو سوالات کرتے ہیں، اور دیکھیے کہ قرآن مجید قرآن حمید اس کا کیا جواب دیتا۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید قرآن حمید سے، اے قرآن یہ بتا کہ تجھ میں کیا ہے؟ فرمایا ادلل متقین، میرے اندر متقی لوگوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، قرآن مجید پوچھے اور تیرے اندر کیا ہے؟ فرما سنو اور میرے اندر کیا ہے؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، میرے اندر مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اچھا، مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور جو کفار بے دین بد مذہب ان کے لیے کیا ہے؟ فرما ولا یزید الظالمین الا عذابا، اور جو اس کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں ان کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں فرما یضل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا، یہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر کے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب لوگوں نے اپنی رائے سے اس میں تفصیل شروع کر دی، یہ نہیں بلکہ یہ مراد، بلا وجہ اس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات نے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو کیا ہوگا کہ یہ سب کے سب لوگ گمراہ ہو جائیں۔ لہٰذا دودھیل بھی کثیر مجاہدی بھی کثیر، اتنے بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں نقصان اور خسران بھی ہے۔ جیسا کہ فرما ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کے لیے خسارا ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے، قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پوچھتے ہیں، اے قرآن مجید یہ ہمیں بتا کہ تو 12 مہینے سال کے تو کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ دیکھیے قرآن جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یہی جواب دے رہا۔ آپ کہیں قرآن مجید سے کہ رمضان میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے، تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ ابھی کیونکہ قرآن ہی سے متعلق سوال، قرآن مجید قرآن حمید آپ کو جواب دیتا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دیکھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مہینہ رمضان کا ہے، اور اس کے نزول کی شب جو ہے یہ رات میں نازل ہوا، اور وہ رات کیا رات ہے؟ وہ رات سے مراد شب قدر ہے۔ یہ سوال کا جواب بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ فرما آپ پوچھیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس میں عبرانی بھی زبان، فارسی، دین کا پورا فارس جو ہے یہ سب فارسی زبان بولتا، اور بہت زیادہ کروڑوں لوگ اس زمانے بولنے والے، یہ سب فارسی تھا، افغانستان، ایران اور آپ کا عراق، یہ سب فارس کے ممالک جہاں فارسی بولی جاتی۔ آج بھی اگر آپ عراق چلے جائیں تو آپ کو آج بھی عربی میں کچھ نہ کچھ آپ کو الفاظ جو ہے وہ گویا فارسی کے ملے، جیسے آپ کسی دکان پر نوٹ لے جا کر آپ عربی میں وہاں کے عرب کہتے ہیں بھائی اس کا چھٹا دو، اس کا کھلا دو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خوردہ دو۔ حالانکہ خوردہ لفظ جو ہے وہ عربی کا نہیں، فارسی کا۔ اسی طرح اس آپ کو زبان کا سر آج بھی آپ کو ملے، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید قرآن حمید نازل ہوا، آپ قرآن سے پوچھیں وہ کون سی زبان میں نازل ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو عربی میں نازل کیا۔ اب دیکھیے آپ، قرآن اپنی زبان بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید عربی میں نازل ہوا۔ اچھا، کہاں نازل ہوا؟ علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے اس کو تمہارے دل پر نازل کیا۔ اچھا اگر یہ حضور کے دل پر نازل نہ ہوتا، کہیں اور نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سب بات میں قرآن ہی سے متعلق کر رہا ہوں، قرآن سے پوچھے اپنا معاملہ اسی فرما۔ اچھا اگر ہم اس قرآن مجید کو پیارے مصطفیٰ کے قلب پر نازل نہ کرتے، کہیں اور نازل کرتے تو تم جانتے ہو کیا ہوتا؟ سنیے کیا ہوتا، قرآن مجید ہی جواب دیتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پیارے مصطفیٰ کے قلب اقدس پر نازل نہ ہوتا اور کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اے مخاطب کو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے کلام کی خشیت اور اس کے بوجھ سے ڈر جاتا، ریزا ریزا ہوتا، وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا۔ اور بعض روایتوں میں نے پڑھا، یہ ضمناً عرض کرتا ورنہ ہمارا آج کا مدعا محض قرآن مجید قرآن حمید ہی کی عظمت، لیکن حدیث شریف نے فرمایا کبھی حضور علیہ السلام ام المومنین کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو رہے، انہیں کیسے پتا چل جاتا کہ وہی آ گئی؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب حضور کو وہی آتی اور حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں ہوتا، ایسا لگتا جیسے کسی نے گود میں پہاڑ رکھ دیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے زانوں پر حضور کا سر تھا، ہمیں ایسا لگا جیسے ہماری ران ٹکٹ اور کتل جائے، ایک پہاڑ جیسا ہماری ران پر رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی کلام الہی کی حیبت سے حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اگر حضور کا سر کسی کی گود میں ہوتا تو ایسا لگتا کہ جیسے ایک پہاڑ ان کی ران پر بیٹھ گیا اور ان کی ران جو ہے وہ ٹکٹ جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کا قلب سلیم ہے، حضور علیہ السلام کے قلب میں یہ گویا طاقت اور یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اگر یہی کلام پہاڑ پر نازل ہو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، ریزا ریزا ہو جاتا، مگر یہ قوت اور طاقت صرف نبی کریم علیہ السلام کے قلب ہی میں ہے۔ ایک اور روایت اس کی تائید کرتی، ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام والسلام جب بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والے، حضرت عمر کو بھیجا، فرمایا بیت اللہ شریف جب زمانے جہلیت تھا، ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا، فرمایا جاؤ یہ تمام تصاویر وہاں مٹا کر کے آ جاؤ۔ حضرت عمر گئے اور تمام تصویروں کو مٹا دیا۔ یہاں ضمناً میں بات کرتا ہوں، بات تو ہے کل، آج کل آپ دیکھیے ہمارے گھر کی کوئی دیوار بھی تصویر سے خالی نہیں، بلکہ ہلاکت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں اپنے جناب وہاں لگانی شروع کر دی اپنے گھروں، اور اس پر ایک اور طرفہ تماشا کہ اپنے پیر کی فوٹو لگا کر اس پر ہار بھی ڈالتے، اگر بتی بھی لگا، یعنی جس کے لیے تصویر کو منع کیا گیا تھا کہ اس سے یہ پوجا پاٹھ شروع نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے ہے تو مزاحیہ بات، پہلے تو لوگ علم اور تقوی میں اتنے زیادہ تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دل کے آئینے میں تصویر گار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی، اب حال یہ ہے کہ گھر کی دیوار پر ہے تصویر گار، جب ذرا گردن اٹھائی دیکھی۔ یہ بچنا چاہیے، اس سے برکت کے لیے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا اور فوٹو ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کم سے کم آویزہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا، مجھے بتائیے کیا کوئی فوٹو بحیثیت فوٹو ابراہیم علیہ السلام کو سلام سے کوئی مقدس ہوگی؟ مریم علیہ السلام علیہ السلام سے مقدس ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے انہیں مٹوا دیا، انہیں مٹوا دیا، اور مٹوانے کے بعد جب آئے تو آنے کے بعد کوئی اس کا اثر موجود تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے عنوان سے تعلق ہے، وہ حضرت علی نے کیا کیا، اپنا کندھا پیش کیا، کہا حضور آپ اس پر چڑھ کر اور اس پر تصویر کو آپ نکال دیجیے۔ حضور نے فرمایا علی تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، اب دیکھا حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. یہ صحابہ کرام کے مقام ہے. جو چیز یہاں زیر بحث نہیں, مگر اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا کندھا پیش کیا کہ آپ کندھے پر چڑھ کر اس کو مٹا دیجیے. فرمایا تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. اور کون نہیں جانتا کہ صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھے پر لے کر رارے غور کا پورا راستہ طے کیا, پورا راستہ طے کیا, اور حضور علیہ السلام کو غار ثور تک پہنچایا. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ جس کے متعلق حضور نے فرما علی تم میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی جب نازل ہو تو اس کا تحمل یا اس کی برداشت سوائے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور میں صلاحیت نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کہ یہ حضور کے قلب پر نازل ہوا. اگر حضور کے قلب پر نازل نہ ہوتا, کہیں اور نازل ہوتا تو یہ نقشہ ہوتا تو وہ فعال, اور بھی نازل ہوتا تو اپنی جگہ وہ ہرگز نہیں ٹکتا. وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے, چند آیت میں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کیجیے, قرآن مجید یہ بتا تجھ میں ہے کیا, کیا کا خزانہ, کیا کا چیزیں تجھ میں. جی قرآن مجید فرقان حمید جواب دیتا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ہم نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو. ہر شے کا ہم نے ذکر کر دیا. آپ اس کا موضوع یہ آیت ایک جگہ یوں بھی ہے ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين, تقریباً مفہوم یہی ہے جو قرآن مجید میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی شے ہم نے چھوڑی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کر دیا ہو. اس کے بعد سنیے ایک اور آیت میں صلاح ولا رکنی ولا یابسن الا فی کتاب مبین, کوئی کر کوئی خوش ایسا نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو. اب دیکھیے اگر آپ اشیاء کی اقسام چار بتائیں, بڑی اور چھوٹی, ہر اور خوش, ہر بڑی چیز کا ذکر اس میں موجود, ہر چھوٹی چیز کا ذکر اس میں موجود, ہر ہر کا ذکر اس میں موجود, ہر خوش کا ذکر اس میں موجود. ایک اور جگہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ وہ پیشوا کتاب ہے کہ جس نے تمام چیزوں کا احصاء یعنی احاطہ اس کتاب نے کر لیا. وہ تفصیل الکتاب نارے بھائی, قرآن مجید تمام تر معاملات کی تفسیر اور تفصیل ہے, نعرہ متی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر علماء نے جہاں تفسیر میں یہ قرآن قائم کر دیا کہ جناب ہم اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, پھر یہ کیسے مان لیا جائے ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. بہت سی چیزیں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ولا رسم ولا جابس, ہر تر اور ہر خوش کا ذکر موجود, بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں. علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کا مخاطب امت ہی نہیں ہے بلکہ پیارے مصطفیٰ ہیں. یہ ان کی نگاہوں میں یہ اثر ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر شے کو دیکھ لیتے, ہر شے کو پڑھ لیتے, وہ سر ہو یا خوش ہو یا چھوٹی ہو یا وہ بڑی ہو. اور اس پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ میرے آپ کے لیے نہیں دھمک ہے, ہمیں کوئی یہ چیز اس میں نظر نہیں آ رہی, یہ حضور علیہ السلام کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارسال فرمائے. اب اس پر میں ایک گلی عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ حضور کے سگے چچازاد بھائی, بعض صحابہ کرام علیہم رضوان پر حضور نے کسی پر خوش کرم کر دیا, کسی پر کرم, کسی پر اور قسم کا کرم, مختلف چیزیں حدیثوں میں ملیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پر حضور کا کرم یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا بھائی ہے چچا زاد, تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما. یہ حضور نے دعا کی, سینے سے لگایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہم نے تفسیروں میں پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر میری اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے, اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ اونٹ کی گردن کی رسی اگر کہیں گم جائے تو فرماتے ہیں میں اسے قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا. حضرت علی کا ہم نے قول پڑھا. حضرت علی فرماتے ہیں واللہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنے لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف میں نے اس کی تفسیر لکھی یہ اتنی کتاب ہوگی کہ 70 اونٹوں پر لا دی جائے، 70 اونٹوں کو وہ کتابیں بوجھل کر دیں کہ اتنی اس کی تفسیر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی عزیزان گرام اتنا ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ کا ارشاد ہر چھوٹی ہر بڑی ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے۔ قرآن مجید قرآن حمید میں ایک یہودی حضرت علی کے مکھے لگ گیا، کہنے لگا علی تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ آئے۔ اب یہ بتاؤ، دیکھیے لوگ عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو پیدا کر دیتا کہ ان کو جواب۔ وہ یہودی تھا، اس کی داڑھی بڑی مختصر تھی، کہیں کہیں بال 150 بال ہوں گے داڑھی، اور ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں پڑھا کہ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی، سینہ چھپ جاتا اتنی گھنی داڑھی، بس ان کے سر ہو گیا۔ کہنے لگا بتائیے کہ یہ آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں کہا؟ یہ ہے آپ کی کتاب کہتی ہے کہ ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں میری داڑھی کا ذکر بھی، تیری داڑھی کا بھی ذکر۔ انہوں نے کہا بہت کہاں ہے؟ فرما دیکھو میرا رب، فرما تھا جو زمین پلید ہے وہ کم اگاتی اور جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی، تو تیری زمین پلید ہے اس نے کم اگایا، میری زمین پلی ہے اس نے زیادہ اگایا۔ وہ لاجواب ہوگا، کہنے لگا بابل یہ تو میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے اس کو تفسیر روح البیان میں ایک جگہ پڑھا۔ خلیفہ عباسی، اس کا دربار لگا ہوا، ہارون رشید اس کا ایک طبیب تھا، وہ طبیب تھا نفرانی، عیسائی طبیب تھا۔ اس عیسائی طبیب نے بھرے علماء کے مجلے میں علماء کی تذلیل کہہ دی یا اسلام کو گھٹانے کے لیے یا معاذ اللہ قرآن کی شان کو دبانے کے لیے بھری محفل میں اس نے سوال کر دیا، یہ طبیب صاحب نفرانی اور یہ بڑے اسپیشلسٹ تھے، بڑے امراض، اور وہ اتنے موزت تھے ہارون رشید کے جہاں کہ برابر والی کرسی پر بیٹھا کرتے۔ ایک دفعہ طبیب نے قرآن مجید کے خلاف سازش کرتے ہوئے بھرے مجرے نے علماء سے سوال کر دیا، کہنے لگے علماء کرام یہ بتائیے کہ کہیں قرآن مجید میں طب کا ذکر بھی ہے؟ کہیں حکمت کا، ڈاکٹری کا، علم طب کہیں قرآن مجید میں ہے؟ ایک عالم دین، جیسا میں نے عرض کیا جیسا سوال اللہ ایسے بندے پیدا کر دیتا، ایک عالم دین ہر دس کا کھڑا ہوا مت ہے آئے پڑھو، فرما تم علم طب کی بات کرتے اور قرآن مجید کے حوالے، میرے رب نے پورے علم طب کو قرآن مجید کی آدھی آیت میں بیان کر دیا، صرف آدھی آیت میں بیان کر دیا۔ اس نصرانی عالم نے کہا آیت پڑھو، وہ کون سی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے طب کو آدھی آیت میں بیان کر دیا؟ اس عالم دین نے آیت پڑھی، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فرمایا میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا قولوا واشربوا، کھاؤ پیو ولا تسرفوا اور حد سے مت بڑھو، ساری بیماریاں کھانے پینے سے پیدا ہوتی، اس لیے میرا رب کہتا جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پیو، ولا تسرفوا اور حد سے مت بڑھو۔ یہ سارا طب اللہ نے قرآن کی آدھی آیت میں بیان کر دیا۔ طبیب لاجواب ہو گیا، مگر وہ کسلانی دلی کھمبانوں سے کہنے لگا اچھا چلو قرآن نے تو تم نے دکھا دیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے بھی علم طب پر کچھ کہا؟ ارے ان کا ہمارے نبی نے تو اتنا کچھ کہا ہے کہ میں اگر پڑھنے لگ جاؤں حدیثیں تو گھنٹوں لگ جائیں، پھر ایک حدیث میں تیرے سامنے بیان کر تو علم طب پر کہ میرے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمائیے مادا جس کو اب ہم میدا کہتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمائیے میدا تمام بیماریوں کا پندارا، اور فرمایا پرہیز تمام دواؤں کا سردار، اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہر آدمی سے وہ کام لے جس کا وہ عادی ہو۔ نصرانی طبیب سوچنے لگا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا واللہ اگر یہ آیت تمہارے قرآن میں موجود ہے، تم نے پڑھی کلو وشربو ولا تسرفو اور یہ حدیث تمہاری کتابوں میں موجود تو حضور نے فرمایا تمام بیماریوں کا پنگارا بھیجا اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار اور ہر جسم سے وہ کام لو جس کا وہ عادی، کہنے لگے واللہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جعلی منہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی حکیم جعلی منہ جو ہے وہ تو بالکل تمہارے مصطفیٰ کے چوکھٹ کا سوال ہی لگتا, اور اس کے لیے علم طب میں تمہارے نبی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ بقول شاعر کی آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے, دی گئے خور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو قرآن مجید قرآن حمید میں جو بات ہے, یہ نبی علیہ السلام اس کے مقابلے کے عرش ہے انہیں نظر آ جائے, یا جنہیں وہ نواز دے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طریقے سے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر رسی اونٹ کی گن جائے تو وہ اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کر دیں. تو آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت. ابھی بہت سی آیتیں باقی ہیں مگر اب آج یہ قرآن مجید کا کہہ ہے. چلو بھائی کوئی شخص اس کے باوجود بھی نہ مانے تو دیجیے قرآن مجید کا کہنا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا ابھی تم بات نہیں آتے اور ابھی تم کلام کرتے, اس کلام جو ہم نے اپنے بندے خاص پیار مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تم اس میں بکواس کرتے, اس میں کلام کرتے. آؤ اب ایسا کرو کہ تم اس کی مثل ایک آیت لے آؤ, اس کی مثل ایک آیت لے آؤ جو قرآن مجید فرقان حمید ایسی ایک آیت لے آؤ. اور سنو کسی ایک شخص سے مخاطب نہیں کہ فلاں آدمی بڑا پفی اور بنی وہ آیت لا, جو فلاں آدمی بہت پڑھا لکھا وہ ایک لا. بدون یہ سارے جمع ہو جاؤ, اور سارے جمع ہونے کے بعد کوئی ایک آیت ایسی لاؤ جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہے. ان تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں کرتے ہو تو ایسا کر دکھاؤ. پوری 1400 سالہ تاریخ گواہ کہ قرآن مجید میں وہ فصاحت و بلاغت کہ آج تک بڑے سے بڑا فصیح اور بلیغ وہ عربی نہیں بنا سکا جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. ارے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت وہ تو اللہ کا کلام, پیارے مصطفیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت جیسی کوئی عربی آج تک نہیں بنا سکا. اس لیے کہ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں بڑے نچے ہے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان. میں نثار تیرے کلام پر نیلی دھو کو کس سے زبان نہیں, زبان تو سب کے پاس مگر میں نثار تیرے کلام پر نیلی دھو کو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ فرمایا کہ 1400 سالہ دور آج تک قرآن مجید فرقان حمید کی نسل کوئی آیت بنانے پر قدرت نہیں رکھتا. یہ ہے وہ خوبیاں اس قرآن مجید فرقان حمید کی جو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے, جسے ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پڑھ کر اس سے استفادہ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.